declar oficialii de la Bruxelles. The main concerns relate developments interfering. Principala îngrijorare se referă la evoluțiile care interferează cu independența sistemului judecătoresc. Am auzit că principalul subiect discutat de Iohannis cu stăpânii lui a fost să scoată repede ceva, iar împotriva României, ca așa l-ajută pe el în campania electorală. Val de scumpiri, luna trecută am plătit mai mult pentru majoritatea alimentelor, produselor nealimentare, dar și a serviciilor și carburanții costă mai mult. Și cunoscutul cântăreț Mihai Constantinescu a suferit un stop cardiorespirator și este în stare gravă la spital. Medicii l-au resuscitat minute în șir. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reacții la București după avertismentul transmis de prim vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans într-o scrisoare către primii oameni din stat, președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Executivul de la Bruxelles a explicat că dacă PSD și ALDE nu renunță la modificarea codurilor penale, va fi activat un nou mecanism de sancționare. Așadar, România este în pragul activării articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, cel care îi poate suspenda dreptul la vot la nivel european. Margaritas Șiniș este purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. The main concerns relate developments interfering. Principala îngrijorare se referă la evoluțiile care interferează cu independența sistemului judecătoresc și combaterea eficientă a corupției, inclusiv protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și în special amendamentele recent adoptate la codurile penale. Acestea riscă să creeze o situație de impunitate de facto pentru infracțiuni. Posibila legislație care permită apelurile extraordinare ar agrava suplimentar situația statului de drept. Deocamdată, Comisia Europeană așteaptă să vadă dacă puterea din București revine sau nu asupra ultimelor modificări ale codurilor penale. We are finding ourselves not in the formal setting. Nu ne aflăm încă în punctul în care declanșăm oficial procedura de sancționare sau de fixare a unui termen limită, dar suntem în etapa premergătoare a acestui moment, după cum a scris și prim vicepreședintele Comisiei foarte clar în scrisoarea sa. El a indicat acolo parametrii și punctele cheie care afectează statul de drept în România. Dacă nu sunt luate în seamă, atunci se vor declanșa acțiunile specifice. Așadar, suntem în ultima fază înainte de declanșare. To be triggered if what is now identified occurs. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns că Franz Timmermans se află în campanie electorală și că încearcă să-și ridice cota, iar președintele Camerei Deputaților a găsit o explicație pentru scrisoarea trimisă de prim vicepreședintele Comisiei Europene. Șeful PSD, Liviu Dragnea, aseară într-o emisiune la Antena 3. Am rugat colegii mei să se uite, pe domnul Iordache și pe ceilalți colegi din Comisia Juridică. Eu am spus zilele trecute că am auzit că principalul subiect discutat de Iohannis cu stăpânii lui a fost să scoată repede ceva, iar împotriva României, ca așa l-ajută pe el în campania electorală. Da, știți că acum el zice așa, domne, e de la PES, domnul Timmermans, adică e din familia politică a PSD-ului, nu da. E PP-ul cu domnul când, Weber. Când a ajutat vreodată Franz Timmermans PSD-ul? Ați fi serioși. În legea adoptată de Parlament, niciun articol neconstituțional. Din partea opoziției, liderul PNL Ludovic Orban e de părere că, prin acțiunile sale, coaliția PSD-ALDE riscă să marginalizeze România. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Fost primar al capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Sentința nu este definitivă. În minuta de ședință, întocmită de judecătoarea Iosefina Pârvu de la Tribunalul București, s-a strecurat o greșeală, astfel că inițial s-a anunțat că Sorin Oprescu a primit o pedeapsă de 4 ani și 4 luni de detenție. La ultimul termen de judecată, fostul edil s-a declarat nevinovat. Întrebat de judecător dacă ar accepta în eventualitatea unei condamnări să facă muncă în folosul comunității, Sorin Oprescu a răspuns: "Eu fac de 43 de ani muncă în folosul comunității." Cu detalii, Iulia Verbancu. Sorin Oprescu a fost trimis în judecată în toamna lui 2015. Alături de el au fost judecați mai mulți funcționari din Primăria Bucureștiului ori din instituțiile subordonate acesteia, fostul șef al Direcției Economice, directoarea de atunci a Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești sau fostul șef al Administrației Cimitirelor. Potrivit rechizitoriului, aceștia și alte persoane făceau parte dintr-un grup infracțional organizat care a devalizat bugetul Bucureștiului. Între altele, fostul primar ar fi numit la conducerea Palatelor Brâncovenești persoane obediente directorului de la Administrația Cimitirelor, cu încălcarea legii privind transformarea posturilor. Ulterior, primarul ar fi cerut o mită de 60.000 de euro pentru a acorda un contract de lucrări publice în cadrul Centrului Cultural. A încasat 25.000. Sorin Oprescu a fost achitat pentru fapta de spălare de bani, însă a primit mai multe condamnări pentru abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită. Ministrul interimar al Justiției, Iana Birce, a anunțat ieri că dosarul de extrădare a lui Radu Mazăre a fost expediat autorităților din Madagascar. Fostul primar al Constanței este arestat pe această insulă din largul Africii, unde a fugit în 2017, înainte de a fi condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru corupție. Cunoscutul cântăreț Mihai Constantinescu a suferit un stop cardiorespirator și se află în stare gravă la spital. Medicii l-au resuscitat, iar acum artistul în vârstă de 73 de ani este la terapie intensivă. Iulian Unchi. Mihai Constantinescu a fost transportat de urgență aseară la Spitalul Floreasca în stare gravă, după ce soția artistului l-a găsit în stare de inconștiență și a sunat la 112. Medicii de pe ambulanță l-au resuscitat câteva minute în șir. În prezent, Mihai Constantinescu este internat la terapie intensivă, starea lui fiind gravă. Artistul are mai multe boli cardiace, iar în ultimii 10 ani a suferit 2 intervenții la inimă. În martie, cântărețul și-a anulat mai multe concerte pe fondul problemelor de sănătate. Acum 2 luni, artistul a ajuns la spital cu probleme respiratorii și tensiune oscilantă. În anul 2017, el a fost operat pe cord, iar în urmă cu mai mulți ani i-au fost montate valve biologice. Luna trecută am plătit mai mult pentru majoritatea alimentelor, produselor nealimentare, dar și a serviciilor. Rata inflației a trecut de 4%. Campionii scumpirilor au fost cartofii, care în aprilie au costat cu 5% mai mult decât în martie. De altfel, în întreaga Europa, cartoful a fost mai scump în ultimul an din cauza secetei care a compromis culturile. O ieftinire a legumelor și a fructelor este așteptată după jumătatea lunii iunie, când în piețe va ajunge noua recoltă. S-au scumpit și carburanții de la începutul anului la pompă. Tarifele pentru benzină și motorină au crescut cu 6% în aprilie, față de ultima lună a anului trecut, după cum a anunțat Institutul Național de Statistică. Mihai Bucureșteanu. Un litru de motorină a sărit în ultimele săptămâni peste pragul de 6 lei. Practic, șoferii au plătit cu aproape 63 de bani mai mult. Față de începutul anului, arată și datele Comisiei Europene. Și în cazul benzinei sunt scumpiri. Un litru ajunge astăzi la aproape 5 lei și 81 de bani, cu 84 de bani mai mult față de prima lună a anului. Pentru un plin de benzină de 50 de litri, șoferii au plătit cu aproape 42 de lei mai mult, iar pentru cel de motorină cu 32 de lei. Totuși, în Bulgaria găsim benzină mai ieftină, iar motorina are prețuri mai scăzute în Polonia și Austria. România au plătit mai mult în aprilie și pentru energia electrică și gaze, cu aproape 5%. Tensiune la Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care asigură independența sistemului judiciar, ar trebui să-i numească astăzi pe noul șef al secției speciale de anchetare a magistraților și pe cel care va conduce inspecția judiciară. Ana Stanciu ne explică. Actualul șef al secției speciale de anchetare a magistraților, Gheorghe Stan, a fost numit judecător la Curtea Constituțională din partea Camerei Deputaților, un sprijin consistent din partea PSD. Secția condusă de Gheorghe Stan este cea care a deschis mai multe dosare pe numele Laurei Codruța Chioveși, fosta procuroare șefa ADNA. Singurul său demers, care a fost până acum supus controlului unei instanțe, instituirea controlului judiciar, a fost invalidat de instanța supremă. Înființarea însăși a secției de anchetare a magistraților este contestată de mai multe asociații profesionale. Dubii în privința ei au fost exprimate și de instituții și oficialități europene. De asemenea, plenul Consiliului Magistraturii ar urma să ia în discuție și concursul pentru postul de conducere de la Inspecția Judiciară. Organizat în martie, el a inclus un singur candidat, pe Lucian Netejoru. Acesta a primit punctajul maxim, deși 2 dintre membrii Comisiei de Examinare și-anulaseră votul. Domnul Netejoru conduce interimar instituția din toamna anului trecut. Să mai spunem că, înainte de a ajunge șef șeful secției speciale de anchetare a magistraților, Gheorghe Stan a fost adjunctul lui Lucian Netejoru la Inspecția Judiciară. Instanța Supremă cere Curții de Justiție a Uniunii Europene să analizeze modul în care Curtea Constituțională de la București a interpretat și aplicat legislația privind constituirea completurilor de 5 judecători. Întrebarea este transmisă de la cererea judecătoarei Camelia Bogdan. Invocând un viciu de procedură, mai mulți condamnați din dosare cu notorietate vor să fie rejudecați. În ultimele luni, mai multe instanțe din România s-au adresat Curții Europene de Justiție, invocând articole contradictorii din legislația autohtonă. Ioana Dumitrescu. În noiembrie anul trecut, CCR-a a stabilit că Înalta Curte nu a interpretat corect legislația și nu a constituit legal completurile de 5 judecători ce dau sentințele definitive în dosarele demnitarilor și magistraților. Decizia a dus la rejudecarea mai multor cazuri celebre și la eliberarea unor oameni politici precum Elena Udrea, Danșova sau Constantin Niță. Un complet de 5 judecă acum excluderea Cameliei Bogdan din magistratură. În cadrul acestui proces, Camelia Bogdan a adresat mai multe întrebări. Ea vrea să afle, printre altele, dacă e în competența Curții Constituționale să intervină pe chestiuni de legalitate a constituirii completurilor de la o instanță de judecată. Aceste întrebări au fost transmise de Înalta Curte către Curtea Europeană de Justiție. Judecătoarea Camelia Bogdan este la a doua excludere din magistratură. Înalta Curte a anulat prima excludere. Ea este judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare și a dispus recuperarea unui prejudiciu de 60 de milioane de euro în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetare Alimentară. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme instabilă astăzi, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în majoritatea zonelor. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și chiar 30 de litri izolat va cădea grindina. Temperaturile maxime în scădere în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, în nord, vest și centru, vor fi cuprinse astăzi între 16 și 23 de grade. Ploi de scurtă durată în București, vânt moderat și o temperatură maximă de 21 de grade. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Mulțumim, Ioana Brustur-Capitanu. În câteva momente, știri din sport la Europa FM. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Comisia Europeană este cea mai importantă instituție a Uniunii Europene după legislativul comunitar, care se formează în urma alegerilor. Comisia este, de fapt, guvernul Uniunii Europene, format din 28 de membri independenți, câte unul pentru fiecare stat membru. Instituția face propuneri de legi, are rol executiv, este gardianul tratatelor internaționale și reprezintă familia statelor membre dincolo de granițele sale. În acest mandat, care se încheie la toamnă, Comisia Europeană a alocat pentru investiții strategice în statele membre aproape 400 de miliarde de euro, asta pe lângă bugetele obișnuite. Banii s-au împărțit la cerere și pe bază de proiecte. România a atras din acest fond aproape 700 de milioane de euro. Comisia Europeană are 23.000 de funcționari permanenți și 11.000 de colaboratori din toate țările, printre care și mulți români. Toată această administrație este plătită din contribuția anuală a fiecăruia dintre noi, iar aceasta este de 15 euro pe an, adică echivalentul unui prânz. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 13 minute, știri din sport la Europa FM. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Viitorul a învins-o cu 3-0 pe Astra Giurgiu și va juca meci decisiv la Craiova în ultima etapă pentru locul al treilea, ce asigură participarea în Europa League. Aseară, Eric a deschis scorul din penalti în finalul primei reprize, iar Calcan și Drăguș au înscris în partea a doua. Astra a suferit a 8-a înfrângere în 9 meciuri de play-off jucate, iar fotbaliștii se plâng că sunt neplătiți de 5 luni. Viitorul a devansat-o pe Craiova, cu care este acum la egalitate de puncte și pe care o va înfrunta sâmbătă în Bănie. În cazul unei înfrângeri, echipa lui Hagi își poate asigura participarea în Europa League și câștigând finala Cupei României împotriva adversarei de aseară, Astra. Surorile Williams au revenit după aproape 2 luni de absență cu victorii în circuitul WTA. Ele au trecut de runda inaugurală a turneului de la Roma și vor fi adversare în turul al doilea. Sorina a învins-o pe suedeza Rebecca Peterson 6-2-6-4, în timp ce Venus a reușit o surpriză. Posesoarea unui wildcard a eliminat-o pe belgianca Elise Mertens, numărul 20 mondial, scor 7-5-3-6-7-6. Meciul a durat mai bine de 3 ore, iar în setul decisiv Mertens a revenit de la 1-5, a salvat numai puțin de 8 mingi de meci pentru a ceda în cele din urmă la tiebreak. Astăzi vor debuta în capitala Italiei Irina Begu și Mihaela Buzărnescu. Begu o va întâlni pe Daria Kasatkina de la ora 12, iar Buzărnescu va juca după ora 15 cu Elena Ostapenko. CSU Sibiu este la o victorie de final a Ligii Naționale de Basket. Ardelenii au câștigat și al doilea meci jucat pe Cibin cu SCM Craiova 88-59. Justa Stamulis a fost MVP cu 18 puncte, 5 recuperări și 2 pase decisive. Seria se mută vineri în sala Oltenilor. Amintim, în cealaltă semifinală, campioana în titlu CSM CSU Oradea a câștigat primul meci în deplasare la UBT Cluj, iar diseară va fi a